53e qaida bi manam moy juroom fukkel bi ak ñatt bi nga xamne mom la sayyidi cheikh sherif salahuddin tijani radhiyallahu ta'ala wa radahu anna bihi indi moy al ma'ruf 'urfan kal mashrut bi shar'an al ma'ruf 'urfan kal mashrut shar'an moy al ma'ruf luñu xamé 'urfan ci ada manam suñu coutume ci mbax ni li dal mom moy baxam lolou kal mashrut kem luñu sharta la sharan ci sharia wa lo xamantene dañu xamne kat ah comme tay xamnañ ni boma jaayé kër gi kat dag moy jox ciabi ji ciabi kër gi lolou mi ngi melni sharia mo la teuralon sharte ne la ah wa wala ne dafa melni wala parce que ñom ñoy and mënoma jaay kër gi ba paré néma waaw légui nak après demone nga wuti ji ay say ciabi yu mel non dedet manam ñom ñaar ñoy and wala mënoma jaay kër gi ba paré daal ni ma manam waye li ma la jaay ki bi rek la la jaay mur yi rek la la jaay ak nga dëkk yi mais masalan bir kër gi ki bi surface yi bi nga xamantene mom mo fa nek nonu lolu jaayuma lako lolu bokul ci jaay bi lolu mënuma ko wax manam dama koy daal di mëna comprendre ala ci ciosan ndax luñu xam ci orfu ni ci mbax ni rek manam mok luñu sartal ci sharia ñoo yam legi mu ne muy jox exemple mu ne falaw amila shakhsun li akhar amalan walam yattafiqa ala al ajr falil amili ujrata al mithli in kana ma'rufan bayna an nas annahu ya'lam annahu ya'malu bil ujra fa in lam yakun ma'rufan bayna an nas bidhalika fala ujrata la moy tay nit ki su fekete dafa ñew ligeyel ben way ben affaire te ñom ñaar depo wu ñoon waxtane wu ñoon affaireu pay gi su fekente ne xamon nañ ci nit ki woku ne aji jëf joju comme tay ben maçon ne waji kat ab maçon la mom maçon moy metti mu ñew waji ne ko waaw man dama bëggoon nga tabaxal ma sama kër gi nangam waaw mu ne wa bax na indil matériel bi rek man suba dina tambalé mu tambalé ah tabax affaire ba paré loolu bu boba su fekkante ne comme waji mom was maçon la loolu lay liggéey boba rek dañ koy jox la payam boba dañ koy jox ak payam parce que nonu lañ ko xamé ni ki maçon la day liggéey li moy liggéeyam wa affaire bi ko def ko gratuitement mais su fekkante ne waji nak xamé wuñ ko won loolu comme ben way la ñu wa yow mën nga raxa wa mën na rax kay rax de warna yomb mom xana rax de tabarakallah warna yomb ñu ne ko kon raxal mu fi way mu dañ wa indi mu affaire ma raxal la nga rax ko bu boba comme xamé wuñ ko liggéey bobu mom dut façon dup maçon hein boba ken du ko manam hein ken du ko fay manam parce que ñom ñaar depo wu ñoon ci fay wax ko won ñaata la koy fay boba ak fay du nek lo xamni dañ day daal di war ci waji nak su ko nexé mu nexal ko wala yoy mais ken du ko fay nan waaw nañ seet devis bi fi li ku ko far daan faral di liggéey nangam lay wara jar et cetera yoy ken dot ko xolat wala motax la parce que lan parce que kon lool moy lool qaida bobu la manam luñu xam ci ngeek ci ni wor fan ni li xam nañ ko effectivement di boba comme luñu chartal la ci sharia waaw poids bobu lay am ño tolo doole comme si rek ci sharia dafa indi won xam nga dañ ko chartalon ci walu gogou mu joxe benen exemple mu ne wa idha ishtara shakhsun min akhar shay'an bi 10 junayhat walam yu'ayyin naw'al junay yarji'u ila al-'amalat al-mutadawilat fi tilka al-balada mu ne nit ki su jende nit par exemple xam nga comme exemple djune dafa bari ay façon ay monnaie la bo xam dafa bari ay façon comme tay bu mi melni ñu ne franc wala wala xam nga amna franc français franc CFA amna franc suisse hein ak yu mel non legui nit ki ne 10 francs lay jënde mbir mi waye waxul ban franc la bu boba dañuy sét ban zone géographique la né bu boba fofa lañuy atté mbir mi manam fofu lañ koy atté ay deg fofu lañuy activer mbir mi boudé France la ñu né ah kon France CFA lañuy wax boudé Canada ñu franc canadien lañuy wax wala dollar canadien wala voilà en tout cas boudé fi ci Suisse la dañ nan kon franc suisse la doon wax hein deng boudé KMR ñu xam né France CFA lay wax waxul leneen ah non il faut mu leer voilà deng kon bu boba lool moko tax ñu wax du leneen manam ndax lan ndax lool dañ ko xamé ci orfu lool ak luñu saxalon ci sharia ñoyam leng al ma'ruf urfan kal mashruti shar'an